Book 2 40 40 40 السؤال عن الطريق مارگ پوچھنے کے لیے مارگ پوچھنے کے لیے من فضلك ایک منٹ معاف کیجیے ایک منٹ معاف کیجیے هل يمكنك مساعدتي کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں اين يوجد هنا مطعم جيد یہاں ایک اچھا سا ریسٹورنٹ کہاں ہے یہاں ایک اچھا سا ریسٹورنٹ کہاں ہے اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اس موڑ پر سے بائیں طرف مڑیے. اس موڑ پر سے بائیں طرف مڑیے. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. پھر تھوڑے سیدھے جائیے. پھر تھوڑے سیدھے جائیے. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. پھر 100 میٹر داہنی طرف جائیے پھر 100 میٹر داہنی طرف جائیے يمكنك ايضا ان تاخذ الباص آپ بس سے بھی جا سکتے ہیں آپ بس سے بھی جا سکتی ہیں يمكنك ايضا ان تاخذ الترام آپ ٹرام سے بھی جا سکتے ہیں آپ ٹرام سے بھی جا سکتی ہیں يمكنك ايضا ان تسير خلفي آپ میرے پیچھے بھی آ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے بھی آ سکتی ہیں كيف اصل الى استاد كرة القدم میں فٹ بال کے اسٹیڈیم کیسے جاؤں میں فٹ بال کے اسٹیڈیم کیسے جاؤں اقطع الجسر پل کے اس پار جائیے پل کے اس پار جائیے اعبر النفق ٹنل میں سے جائیے ٹنل میں سے جائیے سر حتی ثالث اشارة ضوئية تیسرے سگنل تک جائیے تیسرے سگنل تک جائیے ثم انعطف یمینا عند اول شارع پھر پہلے راستے پر داہنی طرف مڑیے پھر پہلے راستے پر داہنی طرف مڑیے ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي پھر اگلے چوراہے پر سے سیدھے جائیے پھر اگلے چوراہے پر سے سیدھے جائیے من فضلك كيف اصل الى المطار معاف کیجیے میں ہوائی اڈے تک کیسے جاؤں معاف کیجیے میں ہوائی اڈے تک کیسے جاؤں الافضل ان تاخذ المترو سب سے اچھا میٹرو سے جائیے سب سے اچھا میٹرو سے جائیے اركب ببساطة حتى آخر محطة آخری اسٹیشن تک جائیے آخری اسٹیشن تک جائیے الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية